φέρνουμε την καταστροφή στην ελληνική οικογένεια και τον συνταξιού. Θα φύγουμε από το ευρώ. Χρεοκοπούμε. Χρεοκοπούμε. Φέρνουμε την καταστροφή στην ελληνική οικογένεια και τον συνταξιού. Έχεις δει, του λέω, πώς είναι ο Λουκι Λουκ. Κάποιες αλήθειες για αρχή. Καλώς ήρθατε σήμερα, 9 του μήνα, εορτή. Οι Άνες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά. Να ακούσουμε κάποιες αλήθειες από τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Όποιος γίνει πρώην, αρχίζει και λέει τις αλήθειες σιγά σιγά. Βέβαια, ο Γιώργος δεν τις είπε έτσι. Εμείς τις κάναμε να φαίνονται αλήθειες. Πάντα έλεγε αλήθειες ο Γιώργος. Μας δυσκόλευε πολύ στο μοντάζ. Δεν είχαμε λόγο ύπαρξης με τον Γιώργο. Έχουμε τώρα με τον Λουκά και θα έχουμε αύριο με τον Χ. Λουκά. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Η Ευρώπη συνήλθε με την έννοια ότι αποφάσισε κάποια πράγματα και θα αποφασίσει κι άλλα. Πάμε όλοι μια χαρά. Ευτυχισμένοι σε μια Ευρώπη που οι λαοί θα ζουν αγαπημένοι και θα ζουν όπως ακριβώς τους αξίζει. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο και γι' αυτό είναι και Παρασκευή. Απλά θα ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν για το πώς ο Γιώργος είχε πείσει τους. Είχε διαπραγματευτεί για την ακρίβεια με τους Ευρωπαίους για το τι ακριβώς θα κάνει στην Ελλάδα. Όταν συμμετείχα για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αντιμετώπισα καχυποψία, ειρωνία και δυσπιστία για την Ελλάδα. Μερικοί μου ζήτησαν να πάρω οριζόντια μέτρα, μισθούς, συντάξεις, φόρους. Τους απάντησα. Τους είπα, εκεί θα βρω τα λεφτά που χρειάζονται. Μπράβο! Τους απάντησα. Τους απάντησα. Τους απάντησα. Τους είπα, εκεί θα βρω τα λεφτά που χρειάζονται. Μισθούς, συντάξεις, φόρους. Μπράβο! Ο ίδιος είπε ότι τους απάντησε ότι δεν θα βρει από εκεί τα λεφτά, αλλά είναι έτοιμος, αν χρειαστεί, να τα βρει από εκεί τα λεφτά. Εμείς όλοι ξέρουμε πού ακριβώς βρήκε τα λεφτά, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν ψέματα από το στόμα του Γιώργου. Υπάρχει το μοντάζ που βγάζει πάντα αλήθειες. Τους απάντησα. Τους είπα, εκεί θα βρω τα λεφτά που χρειάζονται. Και αυτό εννοούσα και αυτό και σήμερα εννοώ με τη φράση «Λεφτά υπάρχουν, αγαπητοί συνάδελφοι». Τους έπεισα. Τους έπεισα. Τους έπεισα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχεις δει, του λέω, πώς είναι ο Λουκι Λουκ. Έχει και τα ερωτήματά της οι άλλοι. Βγαίνουν και δημοσκοπήσεις στην επιφάνεια σιγά σιγά για το πώς βλέπουμε όλοι μας την κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. Πήγε και ο Παπαδήμος μαζί με όλους χθες, ισχυρός διαπραγματευτής, κατάφερε πολλά για την Ελλάδα. Μη ρωτάτε, δεν τα ξέρουμε, νομίζω δεν τα ξέρει το ίδιος, δεν τα ξέρει και κανείς. Δεν έχει σημασία, το θέμα μας είναι οι δημοσκοπήσεις. Πριν 2-3 Κυριακές πότε ήτανε, και εκείνη την εποχή που μόλις είχαμε βγάλει Παπαδήμο, που όλοι δηλώνατε στις εταιρείες ότι κατά 70-75%, βέβαια και εσείς εκφράζατε μια ελπίδα, ότι εμπιστεύεστε τον Παπαδήμο και πάνε καλά. Στη χθεσινή που είδα στον Sky, η public issue βγάζει ότι 13% τελικά αυτή τη στιγμή αποδέχεται και έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Όλο το υπόλοιπο, κανένα 70% έχει κάτι απορίες ή λίγο ή πολύ δεν νιώθει καλά, δεν νιώθει σίγουρο, δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου. Και πολύ στεναχωρηθήκαμε που μόνο μέσα σε 15 μέρες έπεσε αυτό το ποσοστό, κατρακύλησε αυτό το ποσοστό από τα ύψη τα τότε στα βάθη τα τωρινά. Να ξέρετε, εμείς στο λαός, όταν κάνουμε κριτική, δεν την κάνουμε για αντιπολίτευση. Δεν μας νοιάζει η επόμενη δημοσκόπηση. Μπράβο! Μας νοιάζει να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Μας νοιάζει να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Μας νοιάζει να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Μας Έχεις δει, του λέω, πώς είναι ο Λούκι Λουκ. Και ενώ όλοι ενδιαφέρονται για τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει ένα ακόμα. Ακούσαμε εδώ τον Υπουργό Αναπτύξεως με περισπομένη δασία, ψηλή και όλα τα υπόλοιπα. Τον Άδωνη να λέει ότι δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, όλη τους η πορεία σαν κόμμα αυτό ακριβώς δείχνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την εικόνα τους. Στη Βουλή ήρθαν τα θέματα των Μαρμαράδων σε συζήτηση. Άκουγα προχθές, χθες μάλλον, ένα κόμμα εδώ, τη Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη, να ζητάει την παραίτησή μου γιατί λέει δεν ισοπεδώσαμε τη διαδήλωση των μαθητών προχθές και γιατί η αστυνομία επέτρεψε να σπάσουν ένα μάρμαρο, γιατί ένα μάρμαρο ήταν αυτό το οποίο σπάσανε στην πλατεία Συντάγματος. Εγώ θέλω να πω καθαρά ότι προσωπικά προτιμώ σπασμένο μάρμαρο παρά σπασμένο κεφάλι, είτε παιδιού 13 χρονών είτε αστυνομικού. Προσωπικά προτιμώ σπασμένο κεφάλι παρά σπασμένο μάρμαρο, είτε παιδιού 13 χρονών, είτε αστυνομικού. Η δεύτερη εκδοχή νομίζω είναι πιο σωστή. Φανταστείτε ο Παπουτσής να προτιμούσε και σπασμένα κεφάλια. Τι θα είχε γίνει, γιατί ενώ προτιμά μόνο σπασμένα μάρμαρα, βέβαια τώρα να ακούσει υπουργό να λέει ότι προτιμώ μόνο σπασμένα μάρμαρα, είναι ένα θέμα τέλος πάντων. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν προτιμούσε και σπασμένα κεφάλια. Γιατί δεν έχουμε δει καθόλου στη θητεία του, ειδικά στη θητεία του Προέδρου της ΕΦΕ, του πρώην, δεν έχουμε δει καθόλου σπασμένα κεφάλια. Έξω από το μετρό. Μέσα στο μετρό έχουμε δει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Τώρα που το σκέφτομαι και έξω από το μετρό έχουμε δει άπειρα. Είναι συνήθεις οι εικόνες που παράγει η πολιτική του πρώην Προέδρου της ΕΦΕ. Ένα quiz τώρα από την τώρα. Να σας πω κάτι, κύριε Κουνούρη, το οποίο θα ακουστεί λίγο σκληρό, αλλά θα το πω. Εγώ τους έκανα μια πρόταση στη Βουλή, δηλαδή δεν το είπα καθαρά. Εδώ, εάν υπάρχουν διεφθαρμένοι και υπάρχουν. Εάν υπάρχουν διεφθαρμένοι και υπάρχουν, οφείλουμε να τους πιάσουμε όλοι μαζί και να τους απολύσουμε. Ποιος θα μείνει στη Βουλή, ποιος θα μείνει γενικότερα στη διοίκηση του κράτους, στη δομή του κράτους? Ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάει για τους διεφθαρμένους. Μην ανησυχείτε, δεν εννοεί αυτούς που πάει ο νους σας αμέσως, εννοεί άλλους διεφθαρμένους. Να σας πω κάτι, κύριε Κουνούρη, το οποίο θα ακουστεί λίγο σκληρό, αλλά θα το πω. Εγώ τους έκανα μια πρόταση στη Βουλή, δηλαδή δεν το είπα καθαρά. Εδώ, εάν υπάρχουν διεφθαρμένοι και υπάρχουν, για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, διεφθαρμένοι εφοριακοί. Διεφθαρμένοι εφοριακοί, οφείλουμε να τους πιάσουμε όλοι μαζί και να τους απολύσουμε. Είπαμε και εμείς να εννοούσε τίποτα άλλο η ευκολία με την οποία οι προϊστάμενοι μιλάνε για τους υφισταμένους διεφθαρμένους. Είναι φοβερή. Τα ίδια λέγει και ο Πάγκαλος στο παρελθόν, η Ντόρα τώρα. Σαν να μην έχουν καμία ευθύνη όλοι αυτοί που έχουν φτιάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο ανθεί και ανέχεται αυτή η διαφθορά και η διαφορά από κάποιους. Κάποιοι παλεύουν για να βάλουν τους διεφθαρμένους εφοριακούς μέσα και στα λόγια, και κάποιοι άλλοι έχουν όνειρα. Δεν ονειρεύομαι, αλλά όταν ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι να πάρουμε το Champions League. Εκεί είμαι εγώ. Δεν ονειρεύομαι, αλλά όταν ονειρεύομαι, ονειρεύομαι να πάρουμε το Champions League. Εκεί είμαι εγώ. Ανδρέας Λοβέρδος είναι αυτός που ονειρεύεται αυτά. Δεν ονειρεύεται την προεδρία του κινήματος, του ΠΑΣΟΚ, στο 15% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, άντε να πάει πόσο παραπάνω. Ονειρεύεται μόνο αθλητικά γεγονότα και νίκες στα πράσινα γήπεδα. Η Ντόρα, θα σας λυθεί τώρα η απορία, τι ακριβώς, ποιον εννοεί και με ποιον παρομοιάζει και ποιον παρομοιάζει ως Λούκι Λουκ. Ο κ. Παπανδρέου είπε καμιά περιντερία φορές ότι θα κάνω αυτό. Ανοίγω τα κλειστά επαγγέλματα. Σας πω ένα παράδειγμα. Και εγώ του είχα πει του κ. Παπανδρέου προσωπικώς. Του λέω, έχεις δει, του λέω, πώς είναι ο Λούκι Λουκ όταν μπαίνει μέσα στο μπαρ που είναι μια πόρτα που την ανοίγει και ξανακλίνει η πόρτα πίσω. Έτσι ακριβώς άνοιξαν τα κλειστά επαγγέλματα. Έχεις δει, του λέω, πώς είναι ο Λούκι Λουκ. Θα είμαι πάντα μαχητής. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Ο Λούκι Λουκ, ο Γιώργος, του πάει λίγο. Εδώ Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, έτσι και Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα και αυτής της εβδομάδας, η 1η του Δεκέμβρη, Χριστουγεννιάτικη, σιγά σιγά γίνεται. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα γιορτάσουμε και Χριστούγεννα και γιατί να μην το κάνουμε. Τι άλλο έχει απομείνει έτσι κι αλλιώς. 211-200-8200 το τηλέφωνο, mail στο studio papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Επειδή η Ευρώπη αποφάσισε και προχωράει, είπαμε να ακούσουμε τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ένα κομμάτι του Μπετόβεν. Φέρνουμε την καταστροφή στην ελληνική οικογένεια και τον συνταξιούχο. Οι αλήθειες του Γιώργου. Ο ύμνος της χαράς του Μπετόβεν, χιλιοπατημένος και άγρια τσαλαπατημένος από το εμβατήριο των Ναζί, την Έρικα, που όποτε το βάζουμε εδώ έχουμε κάτι φανατικούς που θέλουν να το ακούσουν ολόκληρο. Δεν αργεί η μέρα που θα το ακούσουμε και ολόκληρο, μη φοβόσαστε. Τώρα θα δώσουμε προσκλήσεις. Για αύριο να πάτε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο να δείτε τη Ρίτα Αντωνοπούλου σε μια παράσταση με τίτλο Βερολίνο Παρίσι ΝΑΤΟ. Να θυμάσαι τι ξεχνάς, αυτός είναι ο τίτλος. Οι πέντε που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, τι να κάνουμε πάλι ταχύτητα, στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο μαζί με την παρέα σας το βράδυ, Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 10 να δείτε τη Ρίτα Αντωνοπούλου σε μια παράσταση που τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Θέμης Μουμουλίδης και συμμετέχει ο Άγγελος Μπούρας. Όση ώρα εμείς θα ακούμε το πρώτο μέρος του λαού. Θέλω μια αφιέρωση για αύριο. Λέγε. Διαμαντοπούλου ότι δεν μέσανε βιβλία ή την ίδια ή κάπου από κάποιο δελτίο ειδήσεων. Τα μάθες τι έγινε με το Φλωρινιάκι, έτσι. Τι έγινε. Με τον Ψινάκι αυτά. Τέλος πάντων, θα τα μάθεις. Λοιπόν. Περίμενε, έφυγε ο Ψινάκης από το ΦΑΜ. Ναι, λέει γιατί καλέσαν λέει το Φλωρινιώτη και κάτι τέτοια. Α, δεν πήγε Φλωρινιώτη στη θέση του, θα πήγαινε. Α, τι έγινε τώρα, χέστο τώρα, δεν μας λέει. Λοιπόν, βάζει. Όχι, δεν μας νοιάζει, πας καλά, δεν μας νοιάζει αυτό, τι μας νοιάζουν. Τα άλλα οι αφιερώσεις, χέστηκα. Σήκωσε το βρε μαλάκα, σε παίρνω τόση ώρα. Λέγε. Λοιπόν, σου έχω μια πρόταση, άκου. Να πάμε στην Πάτρα, να πάω εγώ με το αυτοκίνητό μου, να φέρω το Φιδέμπορα, να κάνετε κομπή, ρε φίλε, μια μέρα. Θα χαλάσει όλο ο μύθος, τι να το κάνω, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλει, ρε φίλε. Δεν χαλά... θέλω, δεν θέλω. Τι έχει να γίνει. Δεν μοιράζομαι το μικρόφωνο με κανέναν. Δεν είμαι κομπλεξικιά, δηλαδή, αλλά τέλος. Τα κουμούνια που τα φέρνει όλη την ώρα και είναι καλά και τον καθημαλάκα, τον κυρβασίλη δεν πρέπει να τον φέρει μια φορά. Γεια σου Αποστολή. Γεια χαρά. Είδα τις τελευταίες δύο μέρες τις δημοσκοπήσεις, τα γκάλωπ με την πρόθεση ψήφου. Βλέπουμε τόσο δυσαρεστημένους τους ψηφοφόρους του Πασόκ και το κουκουέ δεν λέει να ξεκολλήσει από το 10. Αν πεις καλό πως το 10, αλλά όχι με τόσο πεσμένο το Πασόκ στο 13, περίμενα κάτι παραπάνω. Αρχικά σκέφτηκα ότι ένα κόμμα που δεν σου τάζει διορισμούς και τα λοιπά και βολέματα, αντιθέτως σου λέει ότι πρέπει να ξεβολευτείς αρχικά και να αγωνιστείς, λογικό είναι να μην το ψηφίζει κάποιος. Μετά όμως εκεί στο σταθμό στον Κοτρότσο έμαθα ότι τα κόμματα λέει τα δύο μεγάλα δανείζονται από τις τράπεζες, υποθηκεύοντας λέει τις επιδοτήσεις βουλευτής του 2013 και 2014. Δηλαδή λέει, τα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδος, επειδή ξέρουν ότι πάντα θα βγαίνουν εκείνα δύο πρώτα, παίρνουν λέει, χρήματα, παίρνουν μεγάλες επιδοτήσεις. Δανείζονται λοιπόν από τις τράπεζες, υποθηκεύοντας αυτές τις επιχορηγήσεις. Φαντάσου λοιπόν το Πασόκ που τώρα έχει φτάσει στο 13 να βρεθεί τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Ή φαντάσου αντίστοιχα για τους παπαγάλους να βρεθεί το Κουκουέ δεύτερο και να πάρει και τον πόνους των εδρών που με αυτό το εκλογικό σύστημα παίρνει το δεύτερο κόμμα. Τροφή για σκέψη. Ανησυχώ ήδη. Ανησυχείς, ε. Πάω να θεωρήσω το διαβατήριο. Είπε ο Μπογιόπουλος. Το Κουκουέ έχει μια μεγάλη δυναμία. Δεν μπορεί να σας κοροϊδέψει. Mm. Δεν μπορεί να σας τάξει και δεν μπορεί να σας βολέψει. Φαντάσου το όμως δεύτερο. Πώς αυτό δεν είναι μια δυναμία, αυτό είναι πολλές αδυναμίες. Ε, όχι δα. Εννοείται βέβαια, γιατί δεν σ' άκουσα καλά, ότι και το Κουκουέ έχει πολλές αδυναμίες. Τολμήστε όμως λίγο, γεια. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Με έφτιαξε ο δικός σήμερα πρωί-πρωί με το που ξεκίνησε. Έβαλε τους ύμνους εκεί, Γερμανία, Γαλλία. Ποιος καλέ? Ο δικός σου. Και με βοήθησε, μιλάμε, με έφτιαξε. Ποιος είναι ο δικός μου? Πολεμούσα να κάνω μία μνημονιακή κλανιά μισή ώρα. Και μόλις άκουσα τον ύμνο της Γερμανίας και το σάκι μετά της Γαλλίας, αμόλυσα μία κλανιά που θα είναι καλύτερη από αυτή που θα φάει ο Βενιζέλος τρίτας κατά στα μούτρα. Θυμάσαι που τα λέγαμε? Είμαστε 10 φίλοι και καθόμαστε στο καφενείο. Εγώ είμαι κομμουνιστής, ένας άλλος ήταν της Χρυσής Αυγής και όλοι οι άλλοι ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα. Μέχρι και η τώρα. Λέμε δεν πάμε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Πηγαίναμε όλοι στο Σύνταγμα κάθε βράδυ. Εν τέλει λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής. Εσύ ποιος είσαι? Ήταν φασίστας. Οι άλλοι είσαστε μαλάκες, ήταν οι άλλοι όλοι. Τον κύριο διευθυντή της εκπομπής. Ο ίδιος. Έλα, λοιπόν, άκου να σου πω, Αποστολή μου, καλησπέρα. Βάλτε λίγο στο κάδρο το κολέγιο Αθηνών. Παπανδρέου Σαμαράς, Παπαδήμος, Βορύδης. Παιδιά μεγαλόσχημων επιχειρηματιών. Όλα αυτά τα παιδιά, ανάλογα το πώς θα εκπαιδευτούν, λειτουργούν. Η περιβόητη τάξη του 71, όπως βλέπεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έτσι, ακόμα και τώρα, τα παιδιά επιχειρηματιών, μεγαλόσχημων κτλ. Κατευθύνονται στη δομή του κράτους μέσα από αυτό το συστηματάκι εκπαίδευσης. Έτσι δεν είναι? Επίσης και τα πανεπιστημιάκια τους είναι ίδια στην πλειονότητα. Μέχρι και ο γιος της Τρέμη θα τον δούμε σε κάνα δύο χρόνια εκπρόσωπο σε κάποιο κόμμα, σε κάποιο οργανισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω που είπατε για κάποιο βιντεάκι. Ποιο βιντεάκι? Για τους ασφαλιτές. Ναι. Ναι, ελληνοφρένια.net. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, πώς το λέ. Έλα. Σήμερα άκουσα το σταθμό που ξέρεις, μόλις ακούνε ειδικά οι πρωινοί ζώνη, Κουκουέ και πάμε, βγάζουν σπυράκια, παθαίνουν καρδιακές προσβολές και τέτοια, ότι το Κουκουέ έχει περιουσιακά στοιχεία. Αν μη τι άλλο, δεν τα βγάλανε στην Ελβετία. Μην παίρνετε άλλο. Πήραν οι πέντε, οι γρήγοροι, οι βιαστικοί, αυτοί που θα πάνε αύριο το βράδυ να δουν τη Ρίτα Αντωνοπούλου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Είναι οι εξής: ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, κυρία Ελένη Γκανάρα, η κυρία Ειρήνη Κυβέλου, ο κύριος Σπύρος Βέλτσος και ο κύριος Ιωάννης Κουρεμένος. 10 η ώρα αρχίζει η παράσταση, Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Συγκρού 143. Θα πείτε από Ελληνοφρένη, μην πάτε 10, πάτε λίγο νωρίτερα. Ρίτα Αντωνοπούλου, Βερολίνο Παρίσι, να θυμάστε τι ξεχνάς, είναι ο τίτλος της παράστασης. Καλά να περάσετε. Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο έχει και άλλα στην πορεία. Φαντάζομαι θα μας δώσει να σας δώσουμε. Όλο το χειμώνα έχει ωραίες παραστάσεις με καλούς και αθόρυβους καλλιτέχνες και τραγουδιστές. Τώρα, επειδή σήμερα είναι γιορτή, να ακούσουμε ένα τραγούδι στο κλίμα της ημέρας. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι γράνα. Μη κλαις, θα γυρέψουμε. Πέρασε από το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά τη τιμή. Γράνα! Μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώμη. Ναι, σας πω κάτι, κύριε Κουλούρη, το οποίο θα ακουστεί λίγο σκληρό. Αλλά θα το πω. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ντροπή μας. Ολονών ντροπή. Και για μένα είναι ντροπή. Μην ρωτάτε για ποιο λόγο το είπε, που αναφέρεται, βάλτε το που θέλετε. Για ποιο θέμα, για πάρα πολλά θέματα θα μπορούσε να νιώθει ντροπή τώρα. Οπότε διαλέξτε ένα από αυτά, κολλήστε αυτή την ατάκα για να είστε μέσα. Να κάνουμε και μια άλλη αναφορά σε μικρούς συλλόγους γειτονιών της Αθήνας που το παλεύουν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Κωνσταντίνος της Ηλιούπολης, στο Δήμο Ηλιούπολης εδώ, ανεβάζει το θεατρικό έργο του Γιάννη Ξανθούλη «Μέσα στο νερό, δασκάλα», την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι στο θέατρο του Δημαρχείου. Όποιος θέλει είναι κοντά να πάει να το δει. Αυτοί οι μικροί σύλλογοι το παλεύουν, κάνουν ό,τι μπορούν για να περνάνε οι ώρες καλύτερα. Νομίζω το καταφέρουν σε μεγάλο βαθμό και να δίνουν και μια διέξοδο σε μικρούς ανθρώπους, σε νέους ανθρώπους, ανθρώπους που ψάχνονται για κάτι παραπάνω. Σήμερα είναι η γιορτή, η Άννα Διαμαντοπούλου γιορτάζει. Το καλύτερο που έχει πει τώρα τελευταία είναι αυτό. Για μας η λιτότητα σημαίνει σοβαρότητα, αυστηρότητα, αποτελεσματικότητα, μα προπάντων δικαιοσύνη και ισότητα. Μπράβο! Είναι τόσο ωραίο όλο αυτό με τη λιτότητα. Δεν έχουμε επέμβει καθόλου, το έχει πει μόνη της. Ένας ακροατής στέλνει τους στίχους του εμβατηρίου του ναζιστικού με τίτλο «Έρικα». Είναι αυτό που ακούμε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές, το ξέρετε όλοι. Έχουν ένα ενδιαφέρον στίχοι, γιατί δεν αναφέρονται ενώ έχουν συνδυαστεί με ναζιστικά στρατεύματα, με παρελάσεις, είναι και πομπόδες όλο μαζί. Δεν έχει στίχοι, είναι αλλού, γιατί η Γερμανία από τότε ήταν αλλού. Στην προπαγάνδα ήταν πάρα πολύ καλή. Σε ένα θαμνό τοπό, ένα λουλούδι ανθίζει με το όνομα και το όνομά του είναι Έρικα. Θερμό από εκατοντάδες χιλιάδες μικρές μέλισσες που μαζεύονται σμήνως πάνω από την Έρικα. Γιατί η καρδιά της ξεχυλίζει από γλύκα, το λουλουδάτο φόρεμό της αναδεί μια τελικάτη οσμή. Στο θαμνό τοπό ένα λουλούδι, οι Ναζί τα λέγανε αυτά, ανθίζει και το όνομά του είναι Έρικα. Πόσο ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Πίσω στην πατρίδα ζει ένα μικρό ξανθό κορίτσι και το όνομά της Έρικα. Αυτό το κορίτσι είναι η μικρή μου πιστή αγαπημένη, η ευτυχία μου, η Έρικα. Όταν το λουλούδι στο θαμνότο που ανθίζει, κόκκινο πασχαλιά, αυτό το τραγούδι, τη τραγουδώ για να τη χαιρετήσω κτλ. Κτλ. Μου το στέλνει τώρα και μου λέει: βάλε όπου Έρικα, Άγγελα. Δεν σας το είπα εγώ με την εκδοχή της Άγγελα, δεν ήθελα να το πάω εκεί, να το εκχυδαίσουμε τόσο πολύ. Ήθελα να αναφερθώ στις αγνές προθέσεις που είχαν οι Ναζί και πώς τόνωναν το φρόνημα των ανδρών που ήταν στα πέρατα της Ευρώπης. Για να σφάξουν και να κατασφάξουν τους υπόλοιπους λαούς, τραγουδώντας αυτό το τραγουδάκι με την Έρικα, τις μελισσούλες γύρω-γύρω. Αυτά τα πολύ αισιόδοξα. Λαός, μέρος δεύτερο. Να σου πω, ρε φίλε, προχθές μας έδωσες το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Σήμερα γιατί δεν μας δίνεις ένα βιβλίο του Γεωργιάδη? Μπορώ να σου δώσω του Μαρκεζίνη, θέλετε του Μαρκεζίνη, του Σερ. Δεν θέλω του. Μιλάει κάπως έτσι. Αριστερά και AIDS, αυτά τα πράγματα, τα ωραία τα βιβλία. Δεν θες του, είναι ακαδημαϊκός ο Μαρκεζίνης. Ακαδημαϊκός είναι, μου φαίνεται λίγο ξενέρωτος. Αλλά είναι πολύ ξενέρωτος. Και γράφει το βιβλίο είναι γράφοντας για τον εαυτό μου. Έγραψε βιβλίο για τον εαυτό του, το Βενιζέλος δεν τα κάνει αυτά. Μα είναι εντάξει, μα και εδώ σου λέω, ο Γεωργιάδης είναι πιο άντρας, μου βγάζει πιο καλά πράγματα. Σωστό, έχει και πιο ευχάριστη φωνή ο Άδωνης. Δεν έχει πιο ευχάριστη φωνή να ακούς κάθε πρωί να ξυπνάς. Έλα, μορφιά μου, καλησπέρα. Έλα. Γιάννης Νταλικέρης. Γεια σου, Γιάννη. Επειδή είμαι σε ένα πάρκινγκ τώρα και θέλω να κοιμηθώ, έχω πάει ταξίδι με την Νταλίκα. Πες μου, σε παρακαλώ, τι φοράγε η Κάτια σήμερα? Το άρωμά της. Το άρωμά της μόνο. Και μια σημαία του Πασόκ. Όλες είστε. Ναι. Τώρα είμαι στον αέρα. Όχι, λέγε, τι θες? Πρώτη φορά παίρνω. Και τι έγινε, νιώθεις αμηχανία? Ναι, είμαι. Θέλω να μου κάνεις μια πρόταση γάμου, πάντα ήθελα να μου τύχει αυτό στον αέρα. Τι θες? Ναι. Παίρνεις πρώτη φορά, αλλά δεν έχεις να πεις και τίποτα, απλά για να πάρεις πρώτη φορά. Ναι, έτσι λέγω να δω πώς είμαι. Δεν το κατάλαβα. Εξαιρετική εμπειρία δεν είναι? Πες το και στους φίλους σου να παίρνουν. Άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν σου έχει ξανατύχει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εσύ, εχθές προχθές άκουσα τη λέξη αχυράνθρωπος και ξέρεις τι θυμήθηκα. Τι? Ο Αλφαρόκος τελικά ποιος ήταν, ρε, μάθαμε, ή είναι μυθικό πρόσωπο? Ναι, μήπως θέλω να ρωτήσω, καταρχήν καλημέρα. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. Θέλω να ρωτήσω κάτι τα παιδιά, μήπως γνωρίζουν από της Ελληνοφρένειας. Τι? Μήπως ξέρετε πού βρίσκεται το σπίτι του κυρίου Καψί, του Μανώλη, μην μπερδευτούμε, γιατί προγραμματίζουμε την επόμενη διαδήλωση και θέλουμε να πάμε εκεί, μήπως γνωρίζετε, μας το πείτε από το τι. Θα ενημερώσω, να είστε καλά. Δεν μου λες τι θα γίνει, ρε, με αυτό το μπάγκαλο. Όλοι γι' αυτό κάθονται και μιλάνε με αυτή τη χρεώ που ασχολούμαστε. Για αυτούς μαλάκες που το ψηφίζουν, γιατί δεν μιλάει κανένας? Πώς γίνεται να παίρνει τόσες χιλιάδες σταυρούς αυτό το πράγμα? Φέρνουν όλη την κυβέρνηση, βγάλουν όλα τα φασιστοειδή. Έχουμε αυτή τη στιγμή αγανακτήσει όλοι μας. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή 20% που μπορούν ακόμα να πιστεύουν ότι μπορούμε να πάμε μπροστά με αυτούς. Ο Λουκάς Αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό. Ο Λουκάς. Ναι. Έχει πολύ ωραία φωνή για ζητιάνο. Ναι, αν και δεν νομίζω ότι θα πέσει σε αυτό το επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή σας. Δεν ζητιανεύω, κυρίες και κύριοι. Ναι, ναι. Εσύ πιστεύεις ότι θα ζητιανέψει. Ότι έτσι, ότι με αυτόν τον τρόπο θα σου πάρει λεφτά. Ναι. Περίμενε. Τι έγινε, ρε. Η δημοσκόπηση λέει πέρασε ο Λοβέρδας μπροστά. Και βέβαια, η γλίτσα πουλάει πάντα. Ναι, κάτι πρέπει να ρίχνει μέσα και τα γεροντάκια θέλουν να ψηφίσουν τώρα Λοβέρδα, φίλε. Ο Αυτιάς δεν είχες δει νούμερα που είχε όταν έκανε εκπομπή, τυχαίο ήτανε. Και σου φαίνεται τώρα περίεργο του Λοβέρδου. Αυτό που με παραξενεύει είναι που έχει μόνο 6% ο Χρυσοχοίδης. Και πόσο έχει και η Άννα? 5. Παρόλο που το 3 της πήγαινε καλύτερα. Σας τηλεφωνώ από το γραφείο του Πρόεδρου. Ποιανού από όλους? Του Κολοτούμπα. Α, παρακαλώ. Λοιπόν, κάναμε μια χριστουγεννιάτικη κλήρωση και κληρώθηκε. Ναι. Να πάμε εγώ και εσύ στο Ρόκο. Στο Ρόκο? Ναι. Εσείς φασίστρια, εγώ αριστερός. Πώς θα. Τι είσαι εσύ? Τώρα, αυτό πουλάω. Τι να, αυτό λέω. Τι να πω. Αυτό πουλάω θα πω. Άλλο θα πω. Εσύ αριστερός, εγώ δεξιά, κάναμε τον ντουέτο. Δεξιά ακριβώς δεν το λες. Και λίγο πιο πέρα. Παραπέρα. Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε. Ο Ρόκος μας ενώνει όλους. Πάμε Ρόκο! Να τραγουδάμε χάντρα τη λέκα, για μια χάντρα. Ενή, άσχες μαζικίες τώρα. Πάμε Ρόκο! Καλέ, πάμε! Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη, είσαι. Ναι. Τα προφυλακτικά με γεύση πουλούνται με 13 ή 23% ΦΠΑ. Α, έχεις δίκιο, ναι. Γιατί είναι και εκείνα που είναι με τυρί. Ναι. Δηλαδή εξαρτάται τη γεύση. Άμα είναι γεύση τυρί, είναι αλμυρό. Άμα είναι γεύση κρέμα. Ναι, καρμπονάρα, εξάει. Καρμπονάρα. Ναι. Στο αλμυρό πάει. Ναι, ναι. 23 του φαγητού. Καλά σου είπε ο ακροατής εχθές, ρε. Τι είπε? Που είπε ότι πηγαίνει στο σύστημα. Α, ναι, καλά είπε. Κοίταξε, θα πηγαίνει το πρωί στον Καλαμούκι εκεί στην Ηλιούπολη, θα ανεβαίνετε πάνω στον Ιμητό μία η ώρα και θα κάνετε εκπομπή από το βουνό. Μόλι σα το φωνάζετε και θα σακώνετε τα κατσίκια, ρε. Τάχα, και θα βάζουμε και μουσί ψεύτικο, ότι είμαστε και αντάρτες. Ναι, πάρε και τίποτα, αφήσε κλίκα και τέτοια. Σωστό. Δεν σου λέω, άνθρωπο, γιατί πηγαίνει στο σύστημα. Γιατί μπορώ. Hello. Α, γιατί μπορεί, έτσι. Έχουμε κόψει καπίθρι, άντε, γεια. Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, ε. Έρχονται και τα Χριστούγεννα. Με αυτά έχουμε ξεχάσει τις εποχές, τις γιορτές, τα στηρίγματα του ανθρώπου. Γιατί που άλλο να κουμπίσεις, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τουλάχιστον στα Χριστούγεννα. Στη γέννηση του Θεανθρώπου, στα δεντράκια, στα τι τρώμε, μελομακάρονα, κουραμπιέδες και όλα τα υπόλοιπα. Γαλοπούλα. Και γαλοπούλα και δεν έχει τελειώμα όλο αυτό. Πρώτα εμφανίζεται σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο ή στη Βουλή η ενοχή και μετά εμφανίζεται το στέλεχος του Πασόκ, ο υπουργός του Πασόκ. Αυτό δεν ισχύει για τον Μπάγκαλο και για τον Βενιζέλο. Ακόμη και στον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου, όποτε μιλάει τώρα που δεν πολύ μιλάει, βρίσκεις και βλέπεις, διακρίνεις μια τάση να απολογηθεί για όλα αυτά που έκανε, ενώ προσπαθούσε να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Έτσι λοιπόν μίλησε και προχθές στη Βουλή. Όχι κύριε, δεν άργησα να πάρω μέτρα. Ήθελα να μην πάρω μέτρα που θα θίξουν τον μέσο Έλληνα, τον μισθωτό και χαμηλό συνταξιούχο. Και έδωσα μάχη γι' αυτό. Και έπεισα. Και έδωσε μάχη και έπεισε και δεν ήθελε να πάρει μέτρα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Φανταστείτε να ήθελε να πάρει μέτρα, τι μέτρα θα είχε πάρει, εκτός από τα χιλιάδες που έχει πάρει μέχρι στιγμής και όλα ήταν και αποτελεσματικά, άλλο θέμα βέβαια αυτό. Αυτά τα ωραία με τους υπουργούς του Πασόκ, με την ενοχή που τους μαστιγώνει αλίπητα, είναι μια μικρή τιμωρία. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτήν. Αλίμονο. Χριστούγεννα έρχονται. Μέρες αγάπης. Μόνο εκεί θα μείνουμε. Τέλος πάντων, με αυτές τις θετικές σκέψεις και τις εικόνες, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα σας θυμίσουμε ότι έχουμε τη Γιάννα Κανέλη στις 3.30 την εκπομπή την καθιερωμένη την εβδομαδιαία για το θέατρο σας είπαμε της Ηλιούπολης. Σας στείλαμε και να πάτε αύριο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο να δείτε την Αντωνοπούλου που είναι πολύ ωραία νέα τραγουδίστρια. Τι άλλο έχουμε? Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφού ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, το Γιάννη Παπαδόπουλο τον είπαμε αμέσως μετά τις αφιερώσεις, γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις. Είναι το μαγκαζίνο ενημέρωση για να δούμε, να ακούσουμε τι έχει γίνει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γεια σας και όλα να πάνε καλά. Την Παρασκευή, Κυρνίκο με Χατζηνικολάου μαζί. Χρόνια πολλά. Έλα, γεια. Το θυμάσαι, Κυρνίκο. Ναι, Κυρνίκο. Κυρνίκο. Έλα. Η